Doktor, čo sa stalo? Práve bol šúboj zabitý barón. Tararabum via, na kameni sedím ja. Aj tak je to všetko jedno. Pekne hraj. Odchádzam. Jeden už odišiel navždy. A nás tu nechali. Samé. Aby sme začali znovu žiť. Vieš, treba žiť. Treba žiť. Tararabum via, na kameni sedím ja. Aj tak je všetko. Keby sme len na to prišli. Keby sme raz na to prišli. Dnešné Slovenské národné divadlo tvoria tri zložky so stálým profesionálnym umeleckým súborom. Činohra, opera a balet. Súbory Slovenského národného divadla hrajú v dvoch divadelných budovách. V historickej budove Slovenského národného divadla, ktorá sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí, a v novej budove Slovenského národného divadla v tesnej blízkosti centra na Dunajskom nábreží. Slovenské národné divadlo je repertoárovým divadlom a ako som už spomínala, v tomto roku oslávi svoju jubilejnú 90. sezónu. O súvislostiach vzniku Slovenského národného divadla a jeho historických začiatkoch som sa porozprávala s divadelným kritikom, teatrológom a historikom doktorom Ladislavom Lajchom. Po štúdiu divadelnej vedy na Pražskej divadelnej akadémii muzických umení sa vrátil do Bratislavy a venuje sa divadlu a jeho histórii. Mňa história odjakživa veľmi zaujímala, tým skôr, že už vtedy som pociťoval takú naliehavú potrebu objasniť si sám pre seba dejiny Slovenského národného divadla. Pán profesor František Černý, ktorého som študoval, divadelnú vedu na divadelnej fakulte, uvítal, keď som sa dosť intenzívne začal zaoberať práve dejinami Slovenského národného divadla. Spomínam si, že ako študent navštívil som ešte pani Otiliu Beniškovú, bol som za Janom Pivcom a spýtoval som sa na ich pôsobenie v predvojnovom Slovenskom národnom divadle. Postupne som sa dozvedal viac a viac, až potom po rokoch novinárčenia na začiatku 70. rokov u mňa už úplne prevládla história Slovenského národného divadla. V roku 1970 som narazil na fragment archívu národnej osvety. Na Slovenské národné divadlo nemalo takmer nejaký archív, lebo vždy, keď sa končil nejaký režim, tak zničili archív, domnievajúce, že vlastne všetko sa tým utají, zakrie, zamlčí. Pravda, že bolo to veľmi smiešne. 9 mesiacov som hľadal ten archív, až sa ho našiel v štátnom archíve, v archíve polície, pretože tam bolo jedno oddelenie, ktoré sústreďovalo všetky doklady o Slovenskom národnom divadle, povolenia vystúpiť a podobne. Vrátane hlásení, ktoré Národné divadlo posielalo ako výkaz práce, keďže dostali subvencie štátne, tak museli urobiť súčet toho, čo vykonali. Tam bolo abonomá, denná kasa, príchody, odchody, premiéry, personálne veci. To je tak, čo divadelná prevádzka so sebou prináša. A z tohto mi vyrástol jeden objem informácií, ktorý som neskôr spracoval a vydal v dvoch zväzkoch ako dokumenty k dejinám Národného divadla. Bolo to okolo 3500 strán, ale redukoval som to len na 2000 strán, aby sa to dalo vydať. Divadelný ústav ich vydal tieto dva zväzky. A je to skutočne pohľad na Slovenské národné divadlo aj na účasť českých divadelníkov v období po roku 1920, ale aj v období počas vojnových rokov, pretože niektorí českí umelci zostali v Bratislave. V roku 1919 sa Bratislava stáva súčasťou Československej republiky. V roku 1920 začína v budove Mestského divadla pôsobiť profesionálne Slovenské národné divadlo, ktoré má popri činohre aj operný súbor. Činnosť začína 1. marca 1920 premiérou Smetanovej hubičky. Divadlo v slovenskom jazyku sa začalo na Slovensku hrať už v roku 1831 a zohralo významnú úlohu v procese národného obrodenia. Profesionalizácia slovenského činoherného umenia však nastala až po vzniku Slovenského národného divadla, aj to nie hneď. Prvý umelecký kolektív činohry SND vytvorili členovia Východočeského divadla. Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj v Bratislave zväčša po česky. Prvou premiérou činohry Slovenského národného divadla bola Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920. Po slovensky uviedol súbor jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a v službe v máji 1920. V roku 1921 nastúpili do činohry Slovenského národného divadla prví slovenskí herci. Andrej Bagár, Ján Borodáč, Olga Orságová-Borodáčová, neskôr Hana Meličková. A po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra, Jána Borodáča, sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér. Práve v tomto roku oslavuje Slovenské národné divadlo svoju jubilejnú 90. sezónu. O tom, ako to bolo so slovenským divadelníctvom v období pred založením Slovenského národného divadla a aké pomery boli na Slovensku v čase vzniku Slovenského národného divadla, doktor Lajcha hovorí. Pomery pred rokom 1920 na Slovensku boli veľmi nepriaznivé. A nebolo vlastne skôr to Slovenské národné divadlo vytvoriť, pretože silná, taká násilná maďarizácia slovenského života vôbec spôsobila, že Slovenské ochotnícke divadlo, ktoré bolo v mnohých mestečkách na dedinách veľmi silné postupne pod tlakom týchto mocenských zásahov v jazykovom slova zmysle a kultúrnom, oslabilo pôsobenie ochotníckého divadelníctva. A samozrejme prišla prvá svetová vojna. Len okolo 300 slovenských učiteľov sa hlásilo k slovenskej národnosti. Takže potom v roku 1918, keď Bratislava sa stala súčasťou Československa, jediným možným riešením, ako vybudovať Slovenské národné divadlo na základe družstva, bolo, že Jaroslav Kvapil, ktorý bol vtedy sekčným šéfom ministerstva školstva národnej osvety, jednoducho spolu s doktorom Vavrom Šrobárom ako ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska, vyslali do Bratislavy súbor Bedřicha Jeřábka. To bol súbor východočeských divadiel. A samozrejme, že prišli do Bratislavy do budovy, kde bolo, na ktorej priečeli bolo napísané Városi Színház a Stadttheater. To mesto sa skladalo de facto z jednej tretiny z Nemcov, z jednej tretiny z Maďarov a až po 1918 pribúdali k Slovákom aj českí učitelia, profesori, vojaci, úradníci, ktorí prišli do Bratislavy a vybudovali štátny aparát. V roku 1932 vznikol slovenský súbor činohry SND. Bol to taký paradox, že vlastne v Slovenskom národnom divadle bola aj česká činohra, aj slovenská činohra, ale bol to dôsledok jednak neusporiadaných národnostných vzťahov a jednak výraz skutočnej reálnej situácie mesta Bratislavy, kde chýbalo napríklad pre slovenskú činohru aj publikum. Preto aj slovenská činohra musela chodiť na vidiek, aby jej predstavenia mali ozvenu. A v roku 1923 prišiel do Bratislavy Oskar Nedbal. Jeho osud bol zvláštny, pretože odišiel do Viedne pred prvou svetovou vojnou, tam sa stal dirigentom Tonkinsler Orchestra, ale keď prišiel 1918, tak tam sa stal nežiaducím, tam mu vyčitovali, že sa venuje veľmi českej hudbe. Ale v Prahe, tak veľmi nacionalisticky orientovaná česká muzikológia považovala Nedbala za obrovského zradcu, pretože rozbil české kvarteto, odišiel do Viedne a po roku 1918 bol nežiaducí v Prahe. Ale Jaroslav Kvapil bol jeho priateľ. Zdeněk Nehodlý ho veľmi nemal rád, lebo bol žiakom Antonína Dvořáka. A Jaroslav Kvapil zase bol libretistom Hubičky. Ten mal záujem zase chrániť Nedbala, tak našli riešenie, že Oskar Nedbal, ktorý bol vtedy ako chudobný skladateľ operiet a baletov, ale bol veľmi, veľmi ako známy ako dirigent, tak vymysleli spôsob, že Oskar Nedbal za situácie, keď v divadle bol obrovský chaos, lebo rok vládlo tomu družstvo beznádejne, tak jednoducho Kvapil zariadil, že Oskar Nedbal sa stal riaditeľom Slovenského národného divadla. Až za jeho vlády de facto začala postupne taká vnútorná konsolidácia, upevňovanie. On zavolal napríklad z Brna Václava Jiříkovského v roku 1925. Až do roku 1930 de facto Oskar Nedbal jednak pomohol zlomiť bojkot Nemcov a Maďarov, pretože tí považovali za úplne absurdné. Oni boli zvyknutí na Burgtheater, Staatsoper. A zrazu prišiel jeden súbor, ktorý nemal umeleckú úroveň, tak to považovali za urážku. Aj z nacionalistických dôvodov to divadlo bojkotovali, ale Oskar Nedbal práve hudbou ako takým premostením preklenul aj povedzme tu tie animozity, ktoré v meste boli. Do divadla dostal Nemcov aj Maďarov. On balety kombinoval s operou a v roku 1928 prizval svojho synovca Karla Nedbala ako dirigenta, ktorý prišiel do Bratislavy napríklad uviedol Janáčka. Práve Karel Nedbal v 30. rokoch spolu s Viktorom Šulcom a s Frančkom Trestrom urobili jednu veľkú v podstate epochu českého divadla v Bratislave, predvojnovou. Uh-huh. A ako to bolo so slovenským činoherným súborom? Tak slovenský činoherný súbor vznikol v roku 1932, ale je taký paradox, že ten súbor si vynútil nie slovenský režisér Janko Bordáč, ale ten slovenský súbor nanútil český riaditeľ Antonín Drašar, ktorého angažovali do Bratislavy, pretože chceli už vymeniť Oskara Nedbala, ktorý už bol unavený, mal problémy aj zdravotné. A on ako podmienku si položil, že musí vzniknúť samostatný slovenský činoherný súbor pre slovenské hry a pre hry do slovenčiny preložené. Ale on bol podnikateľom, jeho východiskom nebol kultúrny aspekt predovšetkým, ale keďže sa v tom jednom divadle tiesnili súbor ešte aj nemecké a maďarské tam hrali na základe menšinových práv, on potreboval uvoľniť priestor v budove, aby mohol vysielať do Košíc český súbor a slovenský súbor na vidiek. Takže tak vznikol v roku 1932 slovenský činoherný súbor, na čele ktorého stál Janko Bordáč. V tom roku 1932 prišli do divadla traja Jan Jamnický, Štefan Figura a Ivan Lichard. Čiže oni boli základom tej veľkej generácie, ku ktorej potom pristúpil Mikuláš Huba, František Di Barbora, Martin Gregor, William Záborský a za vojny potom neskôr Julius Pántik, v roku 1944 Ladislav Chudík a po vojne ešte prišiel Gustav Valach a ďalší. Ale už v tom roku 1932 vznikol de facto základ tej veľkej strednej generácie. V roku 1932 sa činoherný súbor Slovenského národného divadla rozdelil na dve skupiny. Činohru českú pod vedením režiséra Viktora Šulca a slovenskú na čele s Jánom Bordáčom. Tvorivý dialog oboch súborov prispel k rozvoju divadelnej tvorby. Bordáčov kriticko-realistický rukopis získal v slovenskej činohre zdravú a potrebnú oponentúru v polovici 30. rokov príchodom režiséra Jána Jamnického, avantgardného umelca, inšpirovaného európskymi divadelnými osobnosťami, ako boli Tairov, Meyerhold alebo E.F. Burian, ktorý chápal divadlo ako vnútorne bohatú syntézu viacerých umení. V tom čase prichádza do činohry Slovenského národného divadla aj nová generácia mladých hercov, absolventov hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. A súbor sa výrazne profesionalizuje. Ešte by som sa opýtala, ako teda nažívali alebo spolu nažívali tieto dva súbory vedľa seba v Slovenskom národnom divadle. Český súbor a slovenský súbor. Pomáhali si, ovplyvňovali sa, alebo bola nejaká nevraživosť, rivalita medzi nimi? Samozrejme, že tak, ako to v divadle býva, bez rivality to nejde. Oni neboli to hermeticky uzavreté súbory, lebo si navzájom aj pomáhali. Keď napríklad v slovenskom súbore potrebovali, aby ešte potrebovali nejakého ďalšieho herca, herečku, tak si upovedčia z českého súboru. Nebolo to hermeticky uzavreté, revnivosť tam bola, ale bola tam aj výrazová, štýlová odlišnosť. Kým Janko Borodáš nadväzoval na, v podstate na tradície slovenského ochotnického divadla predvojnového, tak Viktor Šulc, ktorý v roku 1932 prišiel do Bratislavy, ten mal za sebou berlínskú éru, on vlastne priniesol podnety z nemeckého divadelného expresionizmu a rozvíjal túto líniu v Bratislave, v činohre, ktorej vyvrcholenie bolo napríklad slavná inscenácia Čapkovej bielej nemoci v roku 1937 s projekciami, s veľmi, veľmi dôsledným spoločenským výkladom, ktorý urobil režisér Viktor Šulc. V tej budove to bolo vlastne ako divadlo národov. V pondelok bol nemecký deň, v útorok maďarský deň. Potom boli dni, kedy sa hralo po česky, hralo sa po slovensky. A okrem toho chodili mnohí hostia, najmä v opere sa striedali hostia, aby vôbec udržali divadlo v chode. A samozrejme, hovoríme len o českom a slovenskom divadle, ale nesmieme zabúdať, že ten najsilnejší umelecký podnet prichádzal z nemeckého divadla, pretože blízkosť Viedne priamo ovplyvňovala dianie v Bratislave. A napríklad nemožno si odmysliť, že aj Bucky, aj Schulz, aj Tröster boli pod vplyvom nemeckého divadla, ktoré v Bratislave pôsobilo. A práve tak aj začínajúci herci a herečky v Bratislave boli silne ovplyvnení práve nemeckými vzormi. Je to naozaj pre mňa až neuveriteľné, že v tej budove mestského divadla takto pôsobili v podstate štyri činoherné súbory, operný súbor a baletný súbor. No to je taký malý zázrak vôbec, že niečo také bolo možné, že sa tam zniesli, že to vydržali, lebo napríklad ten fundus patril mestu. A prišiel nemecký súbor, tak mal právo si vybrať z divadelného fundusu dekorácie. Až vlastne, až František Tröster a Ludovít Fula a Mikuláš Galanda v 30. rokoch položili základy modernej slovenskej scenografie v dnešnom slova zmysle. Ale rád by som spomenul jedného muža. Keď som prišiel z Prahy do Bratislavy, tak som sa zoznámil s Ľudovitom Hradským, ktorý bol prvým slovenským profesionálnym scenografom v Národnom divadle v 20. rokoch. Bola to veľmi originálna postava, vynikajúci tanečník, známy jazdec na koni, veľký bon vivant, absolvent viedenskej umelecko-priemyselnej školy, ktorý prišiel do Bratislavy v roku 1923 ako 21-ročný k Nedbalovi. A keďže Nedbal nemal žiadneho scenografa, on ho urobil rovno šéfom. Takže on bol 21-ročný šéf a 20-ročný inscenoval Hamleta a urobil ho na základe podnetu Edwarda Gordona Craiga, horizontály, vertikály, kostýmy v symbolickej farbe, v zlatej, červenej a čiernej. A keď som s ním v roku 1972 robil v Prahe, kde on býval, robil takú celoživotnú rekapituláciu jeho pôsobenia v Národnom divadle, on po 50 rokoch úplne dojemne vytiahol zo šuflíka obálku, v ktorej boli tri ústrižky látok z inscenácie z roku 1925. A tá kritika bola vtedy ešte tak nedokonalá, nepoučená, keď napísal jeden recenzent, že odevy boli biedne. Takže to boli to na dokreslenie pomerov doby. Hej. A keď sa išiel kláňať spolu s režisérom po premiére Hamleta, tak jedna dáma v loži, jedna mesiarka povedala, že nikdy sa nemyslela, že ten Shakespeare je taký mladý. Ona si myslela, že to on je autor. No vidíte, ale vráťme sa k tomu Slovenskému národnému divadlu a k tej dobe jeho začiatkov. Keď už tieto dva súbory, činoherné česky aj slovenský, existovali, ako ste spomínali, ten slovenský jazdil vlastne hlavne po slovenskom vidieku. Prečo to bolo? Tak v Bratislave skladba obyvateľstva bola po jednej tretine. A vlastne tú tretinu českú, Československu, tvorili najmä českí úradníci a profesori, lebo slovenskí robotníci, to boli zväčša robotníci, ktorí pracovali v dynamitke a v káble v tých fabrikách. A pre nich to divadlo bolo aj cenovo nedostupné. Bratislava bola obrovská hospodárska kríza. Hneď po roku 1918 drahota, nedostatok bytov, strašná bieda. Potom prišla veľká hospodárska kríza. Nemôžeme zabúdať na také faktory, ktoré to divadlo podmieňovali. Až potom sociálna demokracia ako strana začali robiť tzv. Robotnícke predstavenia za zlacnené vstupenky. Ale ten slovenský súbor vlastne celý rok pôsobil v Bratislave. Dostal isté miesto v repertoári. Inscenácie slovenské. V máji a v júni chodili na zájazd po Slovensku na mesiac, na dva. I tak to bolo, že oni boli počas celej sezóny, okrem toho na začiatku 20. rokov sa delila sezóna na Československu, tak sa vtedy bralo, nie že Česko a Slovensko, ale Československu, Nemecku a Maďarsku. Až potom sa ustálilo, že boli nemecký pondelok a maďarský útorok. A o tom, aké pomery boli v divadelnom svete vtedajšej Bratislavy 30. rokov, keď prichádza do Slovenského národného divadla Jozef Budský, doktor Lajcha hovorí. Tak Jozef Budský prišiel do Bratislavy v roku 1935 do súboru Viktora Šulca. A keď má 70 rokov, tak som s ním 3 dni a 3 noci robil rozhovor k tomu jubileu. A tak spomínal kadejaké veci divadelné, osobné, no a okrem iného spomínal vzťahy smerom k viedenskému divadlu. Spomínal mi, že keď prišiel do Bratislavy, tak rejiteľ Dražarov pozval večer do baru, no a samozrejme to sa pili len francúzske koňaky, pretože pán riaditeľ. A on mu hovorí, že pán Budský, že čo by ste tomu povedali, keby ste prijali naše pozvanie, on sa vyjadroval ako veličenstvo, a išli s nami zajtra na premiéru do Viedne. A Budský mu povedal, ale pane riaditeľ, ja nemám pas. A na to on odpovedal, vy bláhovi, vždyť jedeme až v 9. Totiž to pán Barták na policajnom riaditeľstve vybavoval pasy na počkanie, tam ste prišli, a na počkanie vám napísal meno do pasu, kde bolo napísané, a je tam súčasne všetky krajiny sveta s výnimkou Zväzu sovietských socialistických republik. Takže na počkanie sa vydávali pasy vtedy. Mm-hmm. Takže išiel potom do Viedne. Avšak rok 1938 znamenal nielen rozpustenie súboru českej činohry Slovenského národného divadla, ale aj odchod Čechov ako početnej menšiny z Bratislavy. Ten sa podpísal na návštevníckej kríze divadla. Pred rokom 1938 sa publikum Slovenského národného divadla skladalo najmä z Čechov, Slovákov, Nemcov, Maďarov a Židov. Slovenská činohra okrem slabo navštevovaných predstavení v meste chodila na zájazdy po Slovensku za svojím publikom. Divadelné publikum sa menilo. Českí diváci opúšťali nedobrovoľne mesto. Diskriminačné rasové opatrenia voči Židom neskôr spôsobili, že židovskí diváci nesmeli navštevovať divadelné predstavenia vôbec. Nemeckí a maďarskí diváci uprednostňovali operné, baletné a operetné predstavenia. Ak predtým slovenská činohra nemala dosť priestoru, od októbra 1938 jej odrazu pribudol s voľným priestorom aj zvýšený počet premiér i repríz. Za to ubudlo členov činohry. Borodáč priznával odchod 5. Hoffman ako čerstvý člen Slovenského národného divadla vkročil do obdobia podstatných zmien. Týkali sa jednak vnútorných pomerov v divadle, jednak premeny hľadiska. A Samozrejme, to by bolo treba dlhšie hovoriť o spoločenských a politických okolnostiach, ktoré vyústili do tragického rozpadu republiky. Lenže odišiel Viktor Schulz, odišiel do Prahy František Tröster, ktorý už predtým začal spoluprácu s Jiřím Frejkom, ale zostal v Bratislave Jozef Bucký, zostala Vilma Jamnická, zostal Mila Beran, zostal Drahoš Želenský s Miladou Želenskou, zostali muzikanti v orchestri, pretože v tom roku 1938, keď Ministerstvo školstva a národnej osvety prevzalo správu a vedenie divadla a muselo začať to lepšie subvencovať, tak sa zistilo, že bez tých českých divadelníkov to nepôjde. Neviem, bez českých muzikantov. Orchestri hrali sami, zväčša českí muzikanti, bolo tam 7 Nemcov a 4 Slováci, pretože ešte nestačilo vyštudovať toľko slovenských muzikantov a nebolo možné z trubačov z nejakej dediny, z nejakej dýchovky proste postaviť orchester, ktorý mohol hrať Verdiho a Wagnera, Smetanu a Dvořáka. A za vojny napríklad bola veľkolepá oslava Dvořákových narodení na Smetanu a v každej sezóne boli jedno alebo dve české opery aj za vojny, už v preklade v slovenskom, ale hrali sa aj, takže tie kontakty sa neprerušili ani za vojny. A Bucký bol vlastne protagonistom celého činoherného súboru a začínal aj režírovať. Dokonca inscenoval Stodolovú komédiu Mravce a Svrčkovia a proste s tvrdou satírou na dobové pomery. Takže to treba brať tak, ako to naozaj bolo. Pomery v tej Slovenskej republiky boli ako veľmi zvláštne, že ako Česi odišli profesori v roku 1938-1939 mnohých za tragických okolností, ale napríklad v divadle celý orchester bol český a na ministerstve Jozef Sivák ako minister vychádzal z predpokladu, že musia udržať umeleckú úroveň a že slovenskí divadelníci budú nastupovať postupne, ako budú opúšťať školu a získavať ako skúsenosti a dorastu. Takže tu nebolo mechanický preriv. Ešte by som sa chcela opýtať, dostali vlastne títo členovia Slovenského národného divadla nejakú výnimku? Tak Bucký mi rozprával, že dosť nepríjemné na ňo bolo, že musel sa hlásiť ako tzv. Cudzinec alebo niečo podobné a že občas mu prišli aj robiť takí policajti, ktorí boli vždy horli, prišli mu do bytu sa pozrieť, či tam niečo také nemá, že to bolo také dosť depresívne, ale súčasne bol oslavovaný v novinách, nie? Tak bez neho to nešlo, že hral hlavné úlohy v repertoári. Ale väčšina musela odísť a bolo je to poľutovania hodné, bolo to smutné a ponižujúce. Áno, to hanbím sa za to, že niečo také zostalo. A ako sa vyvíjalo Slovenské národné divadlo vlastne počas Slovenského štátu a počas druhej svetovej vojny? Tak je to na neuverenie, ale najmä v činohre, osobitne Jamnický, vlastne predlžil etapu avantgardného lavicového divadla na európskom kontinente, čo je takmer na neuverenie. Zatiaľ, čo povedzme, je Burian, jeho veľký ideál a vzor, bol v koncentračnom tábore, tak ten Jamnický fungoval v Národnom divadle a robil inscenácie, ktoré boli vyslovene označované za konštruktivistické, avantgardné, dokonca Juraj Valach, to bol Čech, ktorý písal pod menom Juraj Valach, doktor Vladimír Sýkora, ktorý ale rovno menoval jeho inšpirátorov Alexandra Tajrova, Emila Františka Buriana a Maxa Reinharta v kritikách. Takže ako to boli pomery veľmi zvláštne, že na jednej strane v tej kultúre mohli byť aj takéto doznievanie toho lavicového divadla a samozrejme, že v tej politickej oblasti napríklad vo vzťahu k Židom, áno, tak to bolo strašné, kruté a neodpustiteľné. Takže ako treba to vziať, brať veľmi konkrétne, ale tá Jamnického tvorba ako režiséra, tá ukázala, že tendencie avantgardného divadla, aj českého, aj sovietského, prežívali práve v tomto období, v tom napríklad, ako on odstránil dekorativizmus z javiska, uprednostnil jasnú myšlienku, no, ako komponoval divadlo ako jednu štruktúru zložiek, ano, kombinácia slova, hudby, tanca, pohybu, teraz sociálne zacielenie divadla, že napríklad v roku 1940, keď bol Martin Gregor ohrozený ako Žid, no, tak inscenovali Mizantropa a kde Gregor sa stotožnil z úlohou a všetci vedeli, že je to jeho posledná premiéra a že vlastne hrá sám seba, hrá o sebe. Takže to boli naozaj jasné odpovede na dobovú situáciu. Sam Jamnický bol trikrát vyšetrovaný po premiérach, alebo napríklad inscenovali v roku 1941 v čase, keď slovenská armáda s nacistami, že vlastne chystali už na vypadnúť na Rusko, tak inscenovali Suchovo Kobylina, Tarelkina a znakom na tom javisku bola šibenica, pod ktorou sa to všetko hrálo. Takže aj z tohto je jasné, že to divadlo malo sociálne zacielenie a také tie inotaje boli zreteľné a čitateľné. A kritika bola celá lavicová, no. Ktoré boli také najslavnejšie inscenácie, alebo ktoré boli také najvýznamnejšie v tomto období? Text Mizantrop, uspomínaný Suchovo Kobylin z Tarelkina, veľmi dôležitá inscenácia bol William Tell, keď v závere inscenácie Jamnický rozsvietil v celom divadle všetky svetla ako výraz slobody a jasu a jeho odpovedou na stav tyranie. Bol to napríklad Tanec nad plačom, bola to vlastne tragikomédia českého autora, ktorý napísal aj po česky, aj po slovensky. A to bola jasná konfrontácia veľkej minulosti vznešenej a tvrdá kritika prítomnosti. Postavy vystúpali z historických obrazov a boli konfrontované s figurami miestneho bankára a podobne. Čiže to boli inscenácie, ktoré veľmi, veľmi jasne vyjadrovali osobný postoj a nasadenie Jamnického. Samozrejme, to sme mohli ešte ďalej pokračovať, ale Slovenské divadlo za vojny si uchovalo svoj štít. Určite to bola doba veľmi ťažká a veľmi náročná, ale ako vieme zo skúseností, práve takáto doba praje divadlo. No, je to taký paradox, že tlak vyvoláva protitlak a to, že napríklad publikum vnímalo, čo bolo na javisku ako znak niečoho, že za každým slovom, riadkom, dokonča aj za mlčaním bola výrečnosť. Takže sa tlmočili posolstva rečou, vizuálnou, slovom, ale naozaj aj pauzami a zámlkami sa naznačovalo. Takže bolo to divadlo zvláštneho napätia a Jamnický to nazval, že to je ostrov pravdy a krásy uprostred besnenia vojny. Tak to aj chápal. A ľudia chodili do divadla po výdych, po nadýchnutie sa. A to divadlo vtedy toto dávalo. Takže to je odpoveď na otázku, že tlak vyvoláva protitlak. A ešte absolútna slobodná liberalizmus ešte nemusí znamenať, že divadlo kvitne. V tejto ťažkej dobe, ako vlastne prežívala a fungovala opera s baletom? Viete, to je taký paradox, že Jozef Vincórek bol dirigentom, českým dirigentom v divadle a ten sa stal v roku 39, keď všetci Česi odišli, 38 v oktobri sa stal šéfom opery a bol ním do roku 45. Takže opera v Bratislave sa poslovenčovala pod vedením českého dirigenta spolu so Štefanom Hozom a Jozef Vincórek bol vlastne šéfom, Čech bol šéfom slovenskej opery, baletu a operety až do roku 45. No, tak aby kvôli dokresleniu tých pomerov kontraverzných. Počas vojnových sezón prišiel operný súbor o niekoľko predchádzajúcich českých opôr. K vedúcim zjavom predchádzajúceho desaťročia, ku ktorým patrila sopranistka Helena Bartošová, basista Arnold Flegel, tenorista Janko Blaho, prichádza v tomto období vlna nových, prevažne slovenských solistov, napríklad Margita Česány, Zita Frešová, Mária Hubová a ďalší. Na uprázdnené miesta sa postupne etablovala vlna nových, prevažne už slovenských solistov a dirigentov. Kde z mojich hriešných úst vyšlite slova? Zničiť ma o mojho otca, čo vojne prebyť? Батіру, от за славу з кралюським меном, що скривать мені тут треба. Знічить магонтіє ж мой народ, я зриму сприємот, а люду мой говітяс, найстатній кроча в челе егіпського войска, а далей за ним чозрєм на отець єпутах скунти. Ale onedlho je v zmenených politických podmienkach po Mníchovskej dohode a rozpade Československa v roku 1938 zrušená česká činohra Slovenského národného divadla. Väčšina českých umelcov opúšťa Slovensko, ostáva herec a režisér Jozef Budský. Nastupuje plejáda mladých hercov, ktorí sa stávajú na ďalšie desiatky rokov oporami súboru. Mikuláš Huba, František Dibarbora, Karol Zachar, William Záborský, František Zvarík, Ladislav Chudík, Julius Pántik. V súbore sa v období existencie Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945 polarizuje nielen estetická, ale aj ideová orientácia. Na jednej strane stojí tradicionalistický, konzervatívny Ján Borodáč, na druhej strane experimentujúci, otvorene kritický a demokraticky orientovaný Ján Jamnický a Jozef Budský. Činohra Slovenského národného divadla sa stáva miestom umeleckej a politickej konfrontácie, ktorá v spoločnosti vyvrcholila otvoreným antifašistickým Slovenským národným povstaním v roku 1944. A kto sa proti mojim rozkazom postaví, beda mu! Ten sám sebe záhubu pripraví. Vedzte, že som pán Rímu. Rím je pán svetu. To moja cárska vôľa. To vám na odvetu. Morhol! Morhol! Slovanská odveta! No dokáž teraz, či máš toľko sily v meči, koľko pýchy vo tvojej cáre bolo reči. Ale ten je, zbroje sa bojí podlá duša a tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. Skočil medzi stráž svoju cár bledý od strachu, a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu. A mečom za ním Slovan cestu si preráža a junák za junákom padá cárska stráža. A samozrejme, že po vojne išlo o to dobudovať súbor, rozšíriť vyučovanie na konzervatórium ďalších mladých hercov, herečky a podobne. Dôležitou figurou po vojne bol Andrej Bagár, ktorý sa vrátil z povstania. Za vojny bol asi 10 mesiacov väznený na gestape v Nemecku, odkiaľ ho dostali za pomoci slovenský diplomatov z Berlína, takže si uchoval život. A za vojny on bol v rozhlase režisérom, takže po takou pokrivkou žil. Hral aj v Národnom divadle Pohostinský, Syrana hral a podobne, takže to sú také aj to jeho prenasledovanie, viete, aj takéto utrpenia a podobne, to treba brať veľmi ako to na lekárnických vážkach dávkovať, pretože on síce bol zavretý na gestape, dostali ho z tej basy, ale v rozhlase robil šéfa režisérov a potom v 44. roku začal už režirovať aj v Martine, kde kam chodieval ako nahrávať tzv. Rozhlasové hry do Martinského divadla, odtiaľ prešiel do povstania. Keď sa on sa vrátil z povstania v 45. teda z Košíc, lebo potom žil v bunkroch v horách, tak on bol prvou figurou politicky. Jamnický, viete, zažil zvláštny paradox, tak ako všetci títo avantgardisti, že urobili inscenáciu z poézie revolučnej. To bola prvá inscenácia po oslobodnení. Premiéra bola 30. apríla. A to treba aj uchovať. Ja som to našiel v pozostalosti Janka Brodáča, ktorý si do kalendárika napísal záznam, že čo sa stalo v divadle po tej premiére. Major Volodin, ktorý zo sovietskej armády mal na starosť divadlo, a nebol to človek nevedomý. Bol to človek, ktorý vedel, o čom je reč, a len čo videl tú jamnickú inscenáciu, okamžite zistil, že sú tam stopy z Meyerholda a Stajerova, a povedal Jamnickému, že s touto Meyerholdovčinou sme v Sovietskom zväze navždy skoncovali. A to bol pre Jamnického signál, aby okamžite zložil svoj režisérsky pult a nikdy viac v živote nerežíroval. To bola jedna veľká tragédia Jamnického, že on vlastne po vojne už účinkoval len ako herec, recitátor, nikdy viac sa nepostavil za režisérsky pult. Pretože mu stačilo, aby počul, čo povedal ten Volodin. On veľmi dobre vedel, čo sa stalo s Meyerholdom, a to poznačilo celý Jamnického život po vojne. Po vojne v obnovenom Československu nastáva v Slovenskom národnom divadle výmena generácií. Umelecký profil činohry vytvárajú najmä režiséri Jozef Budský, Tibor Rakouský, Karol L. Zachar, a objavujú sa noví autori Králik, Karvaš, Lahola a aj herci Gustáv Valach, Mária Kráľovičová, Ctibor Filčík, Karol Machata. Do divadla sa po vojne vracajú aj herecké osobnosti, ktoré tam z politických, rasových či národnostných dôvodov nesmeli v predchádzajúcom období pôsobiť. Boli to Andrej Bagar, Martin Gregor, Hanna Meličková alebo Ružena Porubská. Snahy o syntetické básnické divadlo vrcholia vo viacerých divadelne pôsobivých inscenáciách poézie, ktoré nachádzajú veľký ohlas u publika. Po komunistickom prevrate v roku 1948 sa však táto estetická orientácia činohry Slovenského národného divadla násilne prerušuje. Prichádza éra jedinej správnej ideológie, marxizmu-leninizmu a tzv. Socialistický realizmus. Keď sa Jozef Budský stal šéfom činohry Národného divadla po roku 1945, tak potreboval dramaturga. A už to nebol doktor Jan Sedlák, ktorého veľmi nespravodlivé po vojne doslova prenasledovali za repertoár, ktorý inscenovali v divadle. Ale na ostatok sa ukázalo, že všetky hry, ktoré on zaradil, on sa zámerne vyhýbal akémukoľvek nacistickému autorovi. Všetky hry sa hrali po vojne. Znova až v roku 1990 som o ňom napísal takú štúdio, a to bola taká jeho satisfakcia. A takže pozval si Jozefa Felixa, známeho slovenského kritika, ktorý za vojny sledoval divadlo. A to bol ten prípad, že on sa stal naozaj partnerom Jamnickému a tým režisérom. Okrem Jamnického režiroval Janko Borodáč, Ivan Lichard začal, a potom začal aj Karol L. Zachar. Takže nebol len si Jamnický sám, ale Jamnický sám predstavoval tie najprogresívnejšie tendencie v tej dobe. No a tento Jozef Felix, ktorý bol kovaný romanista, ktorý vyštudoval romanistiku v Bratislave a bol v Paríži, naozaj človek erudovaný, edukovaný po každej stránke, tak on zohral veľmi dôležitú úlohu práve v tom období do roku 1948, že otvoril okná. Lebo tie okná sa otvárali na Slovensku tak priebežne. V tom období 1945-1948 to bol Jozef Felix, a potom začínal veľmi dôležité, v tomto zmysle dôležitú misiu zohral v polovice 50. rokov Jan Rozner a po ňom Margita Majerová, Eva Malinová. Takže to bolo také obdobie, kedy to slovenské divadlo už naberalo dých. Samozrejme, ten Budský hral dominantnú úlohu, a to je práve na tomto príznačné, že ten český herec a režisér Jozef Budský sa stal de facto takým stĺpom a kmeňom toho povojnového slovenského divadla. Prvé povojnové roky v opere sú experimentovaním na teréne javiskového tvaru predstavení v súčinnosti s modernou scénografiou, tak ako to robil režisér Karel Jernek, a predovšetkým očakávaním reprezentatívneho národného operného diela. Sen sa naplňa 10. decembra 1949 premiérou opery Krútňava od Eugena Suchoňa. Tu leží Jano! A nič, nič tam nie je, ako som sa len nalákal. Domov, chcem domov, k matke, žene, synovi! Premiéra Suchoňovej Krútňavy sa konala v Slovenskom národnom divadle 10. decembra 1949 v tomto obsadení. Katrena, Margita Česány, Ondrej, Štefan Hoza, Štelina, František Zvarík. Režisérom premiéry bol Karel Jernek. Ohlasy prekonali všetky očakávania. Profesor Černušák, známy český publicista, hodnotil premiéru Krútňavy nasledovne. Niet pochýb, že slovenské umenie tu má konečne prejav zvrchovane závažný v obore, v ktorom sa doteraz nemohlo vykázať činom rídzých hodnôt. Krútňava ho prináša v takej miere, že jej prenikavý úspech sa javí celkom zaslúžený. Ukážkou opery Krútňava dnes uzatvárame prvú časť venovanú 90. výročiu vzniku Slovenského národného divadla. V ďalšom pokračovaní relácie Džavotanie si môžete vypočuť časť druhú, ktorá bude zameraná na Slovenské národné divadlo v období po roku 1948 až do dnešných čias.